manam ñun dañoo gis ne ñun wa ahlu sunnati wal jamaa ci téré bobu na bi nga xamantene mi ngi ko tuddé bayanu aqidat ahlu sunnati wal jamaa manam di leral pass pass wa ahlu sunnati wal jamaa mu ne ñun de dañoo gis ne dañoo fas ci suñu xol ne dañoo manam massa ci kaw suñu xufi manam mo xam ci buñu téwé la mo xam buñu tukké la manam dañuy massa ci suñu xufi mo xam buñu téwé la mo xam buñu tukké la comme ni nga xamantene nonu la ñëwé ñëw tukké ci hadisi tukké ci xabaari tukké niki nonu ci jeexata lu mag ñu bax ni loolu yépp day wané ni nga xamantene manam nonu la mbir mo musiwé amma ni nga xamantene ñom ñoy xawariji xawariji nak ñom dañuy bañ li nga xamne moy masxu alal khufayni ndax ba pare set ay dalil teggul da naka fenn te insha Allah dinañu ñew ci tontu len ci hadith Mughira ibn Shu'ba radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom lañuy gis insha Allah niki nonu rawafidi tamit ñom itam dañu bañ manam li nga xamne moy masalal khufayni moy kurel gog nga xamantene ñom ñoo gëna tar ci shidi te gën ci abon niki nonu nak zaydiye yi ak imamiye yi ci bir shiti ñom tamit dañuy bañ el masalal khufayni waye nak ñom bañuñu ko complètement ni nga xamantene non lañ koy bañé moy ñom dañoo wax ne su fekente ne manam nit ki amna choix wa manam bu amé choix waruta massa ci kaw khufuy waye su amul choix nak mën na ci massa amma ñi nga xamantene ñom ñoy manam legi nak mu daal di dess wax jo xamantene tamit dañ ko toxal ci l'imam malik rahimahullah ñu ne imam malik mom rahimahullah ta'ala mom day dañu toxal ci mom juroom benn wax comme ni nga xamantene nonu lañ ko juñje won sank wax ju ñeek ji manam moy masalal ko fayni mom daganut meneefu ko def loolu moy wax ju ñeek ji ñaarelu wax ji mom moy dagan na waye dañ ko sip lolu mo ñaarel wax bi ñettel wax ji te wax joju moy li nga xamantene moy li gëna siiw te mom moy li gëna deugër te lolu mom moy mazhabu maliki rahmatullahi alayhim moy dañ koy massa abadan manam tay bu fekkene dañ nit ki xëssna ba yor xufam yi du ko ci meti manam da koy sol rek amul benn diir bu xosse comme ni nga ko solé ni boko xosse ba sol bokk massa ci kaw legi nak dang koy sol rek heure bu la nexé nga koy simi amul dir bu la nexé fukki fan bu la nexé timi at lu la nex dal ñom dal lolu manam mom moy li gëna siiw ci mazhabu maliki dinañu ñew ci tekantal yoy ak li nga xamantene ñoo ci aju insha Allah ci hadith Hudhayfah ibn al-Yamani radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamantene mom moy ñaarelu hadith té moy hadith bi mujju ci buntu bi nga xamantene mom la manam moy babul masalal khufayn bi imam al-hafiz abdul ghani rahimahullahu ta'ala indi fi ci umdatul ahkam niki nonu manam niki nonu lol moy kon ñettelu wax ji bi nga xamantene toxal nañ ko ci imam malik rahimahullahu ñentelu wax ji mom moy massa manam massa daganna su fekente na dañu tukki wa daganul su fekente na dañu tew juromel bi moy daganna su fekente na dañu tew wa daganul su fekente na dañu tukki lol moy juromel bi kon manam daganna ci luñu joyal daganul ci luñu wala bi moy daganul ci luñu joyal ñaaral bu moy daganna wa dañ ko sip ñettel bi moy dagan na waye ba faaw ñentel bi la faté ñentel bi dama ko faté amana dina ko faté lu mais juromel bi moy dagan na waye su fekente ne dafa manam da ngay tukki jurom benel bi moy dagan na su fekente ne da nga tew dedet lolou inshallah lolou ci charte la bok wa ala kulli hal insha Allah ta'ala en tout cas luñu toxal la ci imam malik rahimahullah ala kulli hal wax yeb bi nga xamanteni mo ci gëna siiw te mom mo ci gëna deugar moy biñu la wax sank moy ñettelu wax bi te mom manam juromel ñentel moy dagan na ci natale manam ci ne comme ñi ci dess liñu wax manam dagan na waye bi tawqitin manam dafa am waxtu lol moy juromel bi moy dagan na waye dafa am waxtu waaw waxtu buñ ko dexele comme ni nga xamantene nonu la yenen mazahibi manam yenen borom xam xam mazahibi rahimahumullahu ta'ala wax itam manam moy dagal na way dañ ko wutal waxtu al masfa ala al khuffayn comme manam am na ño xamantene dajale nañ hadith yi nga xamantene ño ci aju comme ni nga xamantene non luñ ko jundi won sank way ci amane ki nga xamantene mom mo ci gëna dajale moy ki moy al hafiz ibn al mulaqin ci badrul munir manam mom indina ba indi jurom ben fuk manam 80 ci ay sahaba yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam yo xamantene ñom dañuy wax dañuy leral manam ay hadith yo xamantene dañuy wax ci mas'al al khuffayn manam motax ñooñu sahaba yu bari lañ radiyallahu ta'ala anhum bok na ci sa'd ibn abi waqqas manam bok na ci fukki manam abou bakkar siddiq umar ibn al khattab usman ibn affan ali ibn abi talib zubair ibn al awam talha ibn ubaydillah sa'd ibn zayd sa'd ibn abi waqqas Ubaydah ibn al-Jarrah ak Abdurrahman ibn Auf niki nonu tamit bok na ci ñeneen manam bok na ci Mughira ibn Shu'ba Huzayfa ibn al-Yamani Abu Huraira Ammar ibn Yasir Bilal ibn Abi Rabah ak ñeneen ak ñeneen Anas ibn Malik okay Abu Bakra ak Safwan ibn Asal ak Thawban ak ñeneen ak ñeneen radiyallahu ta'ala anil jami' ci ay sahaba yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ak ñeneen ak ñeneen manam ñum ño xamantene dal yegg nañ ba ci 80 ci ay sahaba yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ño xamantene ñum ñepp kenn ku ci nekk gis na ni manam solo na ci yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam manam ni daf doon massa ci kaw xuf yi lolu motax nak kenn manam amul droit wax ne li dal kenn duko def ayin manam waro len ko def ludul nangam ak nangam ak nangam teurul ci ay charte yo xamantene manam jugewul ci tere yalla bi niki nonu tugewul ci sunna yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam donte amna ci ben tekantal bo xamantene insha allah taala dinañ ko gis ci maliki yi rahimahumullah mu daadi def ci manam ben laaj mom moy ndax massa ci kaw xufu yi wala bok baña massa ci kaw xufu yi ana ban mo gën bok tamit borom xam xam yu rahimahumullahu ta'ala dañ ci wuté amma ñi nga xamantene ñom ñoy hanafiyye ak maliki ak shafi'i rahmatullahi alayhim li nga xamantene mom mo upp ci ñom ci borom xam xam yu rahimahumullahu mom moy manam raxas mom moy li nga xamanteni mom moy li geul ñu ndax suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa bi mi tuddu ci alquranul karim di wax ni nga xamanteni nonu lañuy jappo dafa wax ne dañuy raxas tanki te yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam li upp ci ñi nga xamanteni dañu taxal ak jappom ñi nga xamanteni dañuy wax ne yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ni la doon jappo dañuy gis ne ñoom ñepp dañ doon raxas seen tank te ñoom ñoy yi nga xamantene ñoom ñoy japp yi nga xamantene ñoy japp yi gëna mat amma massa ci kaw xuf fi nak mom manam koku ak ruksala ak woyfal la comme ni mu ñëwé ci hadithu Abu Bakra radiyallahu ta'ala anhu bi nek ci sunan ad-Darqutni ngi nonu mi ngi nek ci sahih ibn Khuzaima rahmatullahi alayhima mun rakhasa lana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bil mas'a al khuffayn yawman wa layla idha lil muqim wa thalathata ayyam wa layalin lil musafir yanant bi sallallahu alayhi wa sallam dafno way falal manam massa ci kaw xufi bis ak manam yawman wa layla bis ak gudem manam bu fekenteene dañu nek ci dekk bi manam tukki wuñu dañu tew way su fekenteene dañuy tukki mu wax ñu nañ ko def nañ mu ñetti yoon ñetti fan ak ñetti fan ak seen ay goudi manam kon bu boba manam muy 72h manam kon 72h lañu wara massa su fek lañuy massa manam mu woy fal ni lol su fekenteene dañu nek ci tukki amma su fekenteene nak dañu nek ci bir dekk bi nak mom koku 24h lañu manam lañu may ñu diko massa ci suñu kaw xuf yi kon lolu mom moy wax manam ñu ne tamit manam comme lolu ruksala teet li ëpp ci li yenente bi sallallahu alayhi wa sallam doon def té loolu mom moy li gëna mat manam mom moy raxas tanki kon loolu day tek té lene li nga xamantene mom mo gën insha Allah mom moy ngay raxas tanki mom mo gën ngay massa ci kaw xofu yi am ñeneen ñu borom yi xam xam rahimahumullahu ta'ala ku melni ñom Ahmad ibn Zayd ñom Ishaq ibn Rahaway te lolou mom moy mazhab Imam Ahmad rahimahullah te lolou moy mazhab Hanabila rahimahumullah mom moy de massa ci kaw xufi kay mom mo gën ndax lan ndax massa ci kaw xufi mom manam lolou rukhsala te yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne inna Allah yuhibbu an yu'ta rukhsahu kama yuhibbu an yu'ta azaimah suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa sop ñi jëfé bu woy falé manam ñu jëfé li nga xamantene mom la woy fal waye nak mu bañ mu waye nak comme ni nga xamantene bis bu nga xamantene dafa insister ci né li faaw ngeen def ko mu bëgg manam tamit ngeen defé ko nonu niki nonu suñu borom subhanahu wa ta'ala lepp lo xamantene daf ko woy fal daf ko saraxé motax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax né manam sarax la bu la yalla sarax né bu len yalla sarax na ngeen ko jël sadaqatan sadaqa tasaddaqa Allah biha fakhudhuha manam sarax la bu yalla bu len yalla sarax na ngeen ko jël lolu nak min ko waxon Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu bam nan ko waw ñun bu fekente ne dañu tukki te amuñu choono kon ndekete jarum ñuy wañu suñu julli mu ne ko nak sarax la bu len suñu borom subhanahu wa ta'ala sarax na ngeen ko jël wala bok kado la hadiyatun ci benen riwaya kado la bu len seen borom subhanahu wa ta'ala jox na ngeen ko jël te li nga xamantene mom lañu xam moy kep ko xamantene jox nañ ko kado te jëluko loolu lu ci ëpp ci ki nga xamantene mom moy ki joxe kado bi loolu dana ko dese neex mu daal di def kon manam itam manam gis nañ ni ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam sufu salam khufi manam mom da daan massa ci kawam comme ni nga xamantene nonu lañ koy gisee ci hadith yi nga xamantene ñom ñaari hadith yi nga xamantene mom la al hafiz abdul ghani rahimahullahu ta'ala indi fi ci buntu bi niki non manam kon yoyu dañuy xamne kon massa al khufayn mom moy li nga xamantene mom moy li gën amma nak manam mu def tamit ci bo amna nak yeen mbolo ci borom xam xam yi rahmuhumullah ño xamantene nenañu dedet manam munu ñu wax ne bi mo gën munu ñu wax ne be mo gën li nga xamantene loolu mom lañu mëna wax ci ne dal massa manam mo gën mom moy dañuy sét fune la nga xamantene mom mo fa gën am ma su fekenteene manam ci condition yu normal yi la bu boba raxas tanki mom mo gën ndax moy ñapp li nga xamantene mom moy li gëna mat te mom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam uppon diko def ak tamit bu fekenteene solo gulo won xufu yi manam nga dem rek nga bëgg japp fek ya ngay japp manam nga bëgg japp nga sol ko rek ngir massa ci kawam lolu tamit manam li gën dal moy nga bañ ko def waye su fekenteene nak dañu nek ci manam masalan nit ñi dañu nek ci kanamu ño xamantene xamuñu ne loolu sunna la ñu diko def ngir jangal leen sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wala bok su fekenteene nit ki daf ko sol dako fekk mu sol ko ba pare bu boba nak mu massa ci kaw mom moy gën aman na wax joju nga xamantene mo nek ci digg bi insha Allah ta'ala moy li gëna deugër insha Allah manam moy deneel bi day aju ci fan la ne ci fan la manam day aju ci condition yi ak circonstances yi waya ala kulli halin wute gi nga xamantene mom lañu wute wuñu ana ban lañu wara def ak ban lañu wara bayyi dedet wute gi mom moy ana ban mo gën ak ban moy manam mom lañu gën manam ban mo ci ëpp ti yaabu loolu rek la wute gi nek waye bu la neex ngay def mu daali dess tamit fi manam benen bir manam bo xamantene matna leral moy amna lenn ci sahaba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yo xamantene toxal nañ ci ñom ñu neewon ñu ne dañuy bañne manam dañoo lank al masfa ala al khufayni ku melna Ali ibn Abi Talib ku melna Umar ku melna Abdullah ibn Umar ibn al Khattab ku melni Ali Aisha radiyallahu anha ak Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anil jami'a ñom ñu ne ñom ñepp manam ñom ñi dañ doon bañ masalal ko fayni bok na ci li nga xamantene mom la leen mom la khawarij ak rawafidi manam di wax nan ñooñu dañ ko doon bañ kon dal loolu limuy tekki manam mom moy al masalal ko fayni saxul waye loolu tamit aw layla wo xamantene manam degeerul loolu ndax lan ndax hadith yi nga xamantene mom lañ jëlé ci sahaba yoy radiyallahu ta'ala anhum amma ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhuma mom hadith bobu ñu jëlé ci mom manam lepp day wër wërlo ci ikrima te ikrima manam mu jëlé ko ci moone abdullah ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhuma da doon bañ al mas'al al khuffayn waya ata ibnu abi rabah mu ata nga xamantene mom moy talib ibnu abbas radiyallahu anhuma bu mag bobu ata rahimahullah neena kazaba ikrima ikrima waxul deug de ndax ikrima dafa manam ndax abdullah ibn abbas deug la don nako bañ radiyallahu anhuma waye lata muy genn aduna ci jamono manam ci dir lata muy genn aduna delu ci wat na ci bañam gogou nonu bi nga xam manam moy lan ndax dafa fekk na xamuko won te lolou ndekete tum rankewul ndax hadith bi nga xamantene mom mo nek ci sahih imam al bukhari rahimahullah manam sa'd ibn abi waqas radiyallahu ta'ala anhu ma dafa wax abdullah ibn umar ibn al-khattab Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhuma neena Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu dafnima yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam mom dafa massa ci kaw khufu neena ma dadi dem laj ko sama papa Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhuma munema bula Sa'd waxe benn bir ci yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam jarul nga koy lajati kenen xamal ni lolu la waxna deug manam lolu day tektale ne manam kon munef na manam nit ku yag ak nit manam yag sahaba manam yag ak yenenti bi sallallahu alaihi wasallam and ak lolu du xam yeen am yeen sunna yo xamantene daf koy reer ndax ku xam abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhuma mi nga xamantene nonu la xere ci sunna yenenti bi sallallahu alaihi wasallam dina xamne manam kon lolu manam mën na nek té kon bu boba li nga xamantene mom lañ waxi jëlé ko ci Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma itam day daali daqku niki nonu yaay Aisha radiyallahu ta'ala anha hadith bi nga xamantene mom lañ ko askane la ci mom tamit wérul rawati na né mom dafa téggon mbir mi ci mbiru dafa adjon mbir mi ci Sayyidina Ali radiyallahu anhu dafna laaj leen ko Sayyidina Ali radiyallahu anhu mudna leen leral ci lu aju ci mas'al al-khuffayn ndax mën na nek wala mënuta nek ak ananan lañ koy defé ak ban dir ak yu mel nonu niki nonu Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu mom tamit wax joju wëru joge ci mom ndax manam comme ni ko Imam al-Jawzaqani waxe ak Imam al-Kashani rahmatullahi alayhima no nek nonu itam manam amma manam ci sahaba ci walu sahaba yoy manam rawati na ne sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu dafa solo ci hadith bu nek ci sahih imam muslim rahimahullah an musnad imam ahmad rahmatullah alayhi mun ja'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam lil musafir thalathata ayamin wa layalihin wa lil muqim yawman wa layla manam yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ci massa ci kaw khufi dafa defal manam dafa delimiter ñi nga xamantene ñom ñoy wara tukki mu defal leen ñetti fan ak seen ay guddii muy 72 heures niki nonu ñi nga xamantene ñom ño tew mu defal leen bis ak seen guddiyam manam muy 24 heures kon loolu day tekkale ci anam gu leer ci ne manam mas'al al-khuffayn man na nek loolu nak hadith bobu manam hadith la bo xamantene day wone ni rawafidhi qabbahumullah ñom foon leen fekk dañuy nek ci ay tiaxan manam di top seen banex bakkan ak seen banex bakkan serigne di wax naan ñom dañoo top ñom dal ñom ay wa keur yenente bi sallallahu alayhi wa sallam lañu top ci ñom lañu sopu manam di wax itam naan Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu mom moy sen kilifa waye su fekkontene lolou deug won na ci ñom li nga xamantene mom la Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu tokhal fi konanton don nañ ko top niki nono ma te dafa sax ci sahih imam muslim rahimahullah bok na ci li nga xamantene tamit saxna ci Sayyidina Ali ci hadith yu melni radiyallahu ta'ala anhu arda moy hadith bi nek ci sunan imam abu daud rahimahullah ta'ala mune law kana dinu bir ra'yi la kana asfal al khuff awla bil mas'h min a'la laqad ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yamsahu ala zahir khuffayhi wala a'la khuffayhi manam lolum mom moy hadith bu nek ci sunan imam abu daud rahimahullah te isnad bi nek isnad bo xamantene hasan la mune mom sayyidina ali karramallahu wajha muné gisna muné bu fekkonté ni diiné ci xel rek lay aju konon ton xuf yi ci suuf la ni massa way duñu massa ci kaw waye moy ndax ci suuf moy gëna yey ndax fofu mom la mom moy laal tilim tilim yeek yoy muna waye nak gis na yenente bi sallallahu alayhi wasallam massa ci kaw khufayn kon li yep day wone ni manam kon massa ala khufayn manam kon saxna te amul kenn ko xamantene wute na ci borom xam xam yu duñu ñëk ñu duñu mujju ñi rahmatullahi ala al jami' du ci sahaba yenente bi sallallahu alayhi wasallam niki nonu saxna ci mbollem manam manam saxna ci mbolam borom xam xam yi rahmatullahi alayhim te mu nek lo xamantene dafa sax mutawatiran manam mbolo mu bari dañ ko taxal ci mbolo mu bari di ñu jël ko ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam te insha Allah ta'ala dinañu xamne mas'al al khuffayn nek lo xamantene dañ ko mansuxal comme ni nga xamantene non la ko khawari ji waxe ak rawafidai qabbahumullah ñom ñi nga xamantene ay nitu bida yu bon lañu manam ñi nga xamantene ñom ñoy comme ni ko borom xam xam yi rahimahumullah ta'ala di waxe ñi ngeen gis ñuy bañ ko fa mas'al al khuffayn ñom ngay gis ñom ñoy bañ mbolam yi nga xamantene manam yu diina teural la ci ñom ñoy nitu bida yi nga xamantene ñom ñoy yi gëna mak lolu motax mu bok ci paspasu aqi manam ci paspasu ahlu sunnati wal jamaa moy nit ki dafa wara gëm ni te dafa wara fas ci xolam ne dañu wara massa ci kaw xofu manam meuf nako def te lolu amul circonstance bo xamantene dañ nan la way li dey motax doom doko meuna def ba mu dess ben tekantal bu am comme niñ ko junjé won sang ci ima ci maliki rahimahumullah te lolu dinañu ci ñew insha Allah ta'ala ñu ngi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu boole ñu ci ñi nga xamantene dañuy top sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam zahiran wa batinan lu mënti xew rek dañuy top sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mo xam xam nañu manam hikma yi ci aju wala xamuñu hikma yi ci aju te suñu borom subhanahu wa ta'ala may ñu tamit hadith yi nga xamantene ñom ñoo aju ci buntu bi ñu leral ko te anam ji mu gëna léré insha Allah te mu jaf ci barké yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam.